وبسایت دوستی ها تقدیم می کند. خوب بخوابی عزیزم. دوستان به هم میگن خلط. آهان آقای زرداب، میتونی به من بگی کجاش اشتباه کردی؟ افتادم زمین؟ نه قبل از اون. کسی میتونه اشتباه بزرگی آقای زرداب رو بگه؟ ها؟ هیچ شانس؟ بریم سراغ نوار. خیلی خوب، دیدین؟ اینه هاش، در کاملا باز گذاشتیم و این بزرگترین اشتباهیه که میتونه اتفاق بیافته. چون ممکنه باعث ورود اسباب بازی بشه، باعث ورود یه بچه بشه. این چیز سمیتر و خطرناکتر از بچه یه انسان نیست. یه تماس کوچیکشون باعث مرگ میشه. اگه در رو باز بذاری یه بچه میتونه وارد این کارخونه بشه، وارد دنیای هیوله ها. من تو دقا اون بچه نمیرم، نمیتونید منو مجبور کنید. میری اونجا چون ما به این احتیاج داریم. شهر ما روی شما برای جمع کردن جیغ بچه ها حساب میکنه، چون بدون جیغ نیروی نداریم. بله، کار سختیه و به همین دلیل هم میخوام در بهترین شرایط باشید. من میخوام هیولاهای من با اعتماد به نفس، مستحکم، قوی و وحشتناک باشن. من هیولاهایی مثل جنس دی سالیوان میخوام. هی، صبح بخیر. الان ساعت 6 صبح. در شهر بزرگ هیولاها درجه حرارت هوا 65 درجه فارنهایته. برای سوس مارا خبر خوشی. به نظر روز خوبی میاد. شاید بهتر باشه تو خونه بخوابی، یا اینکه اون هیکل گنده‌ت رو تخت کن بده. بلند شو سالی، بلند شو. یادم نمیاد دستور بیدار باش نده باشم. کم طرف بزن، بیشتر درد بکش، زود باش. کلت کن بده. تو به خودت میگی هیولا؟ ترسناک، زود باش، بچه بیدار شد. بخواب، بلند شو. اینا تکون بده، تکون بده. آفرین. حالا دوتایی؟ اوه، فکرم اونجایی. خیلی خوب سالی، شروع میکنی. حاضری؟ بگیرش. اینجاست، اونجا، اونجا رو ببین. این بر، اینجا، این بر برن، از بچه به دست بزنه. براقب، اینه. ایولا یه ترسناک کرد، زود باش، تندوتو چیز کن. ایولا ها نمت دندوماشو خراب باشه. 118، 119 نمیدنه، مرسی اکل. 120، باورم نمیشه. بازه رقم نکردن. با تو نبودم، آگه شروع شده. آینده ما با کمپانی هیولاها روشن خواهد شد. جانمی جان، منم تو تلویزیونم. ما قسمتی از زندگی شما هستیم. ماشین شما رو قدرت میبخشیم. خانه شما رو گرم میکنیم. شهر شما رو روشن میکنیم. من از انجمن هیولا. نگاه بتیه. به دقت بچه ها رو به هیولای ایدئال خودشون منطبق کنیم. تا بتونیم صدای جیغ عالی به دست بیاریم و انرژی قابل اتکایی داشته باشیم. هر وقت که شما وسیله ای رو روشن کنید، کمپانی هیولاها اونجا. من عضو انجمن هیولام. ما میدونیم که کار سختیه. ترسوندن کار مشکلیه و ترسوندن بچه های انسان از همه مشکل تر. البته ما برای آینده آماده ایم و هیولاهای عالی بهتری خواهستیم و در حال تحقیق در مورد روش های جدید. خیلی خوب نوعتوه. ما امروز برای غذای بهتر تلاش میکنیم. آده انجمن هیولاها. ما عضو کمپانی هیولاها هستیم. ما همه رو میترسونیم چون برامون انرژی سازه. بهت حسودیم میشه. اومد برای اینکه رفیق مشهوری مثل من داری. گلده بکنی. الو میدونم عالی نبود. همه خانواده دیدن مادرته. چی بگم، دوربینه دیگه، ما میبینیم. میگم وانده بک از این بعد قیافه من زیاد تو تلویزیون میبینی. آره مثل یه هیولای تحت رقیب خلافان. تو همیشه از کلاس چهارم من حسودی میکردی عزیزم. روز خوبی داشته باشی. تو هم همینطور. ای سالی به پر سوار شو. کجا میری؟ ما گیران نزدیکه، پس بیاده میریم. بیاده؟ آره بس من نمیرم. کم خواه ماشین برم. من نمیرم عزیزم. به زنگ میزنم. آقای نابغه، میدونی من اصلا برای چی ماشین خریدم؟ برای اینکه باش بتونم رانندگی کنم توی خیابونا، نه اینکه پیاده برم. نمیفهمی؟ یه دقیقه آلوم باشی تو دو سوک بگری. فکر کنم ورزش بکنی. من باید ورزش کنم؟ خود تو نگه باید یکنه گامبالوت مخ. من باید ورزش کنم. سلام مایک، صبح بخیر سمی. صبح بخیر. خدفز سمی، خدفز مایک. ای چی کار میکنی؟ همون سبزی فروش. بله سبزی دم بود. سلام. داری کم کم رکورد رو ترسوندن میشید. من فقط میخوام نظرم انرژی اون جیغا هدر بره. مهمونه با هم باشی. ای جاکی بپجله جلم بکم. علی آتن صبح بخیر. یاد بگی گلم به تدم داره پیاده میرسه. آخه خنگ خدا، اون با اون لنگاش معلومه 5 دقیقه میرسه. سلام سر. سلام ریکی. سلام سری چطوری؟ آه دو قسمت وحشت دیگه نمید. چیکار میکنی؟ هی هنوز یه خورده کجه. نه نیست. هی رفقا سلام جوی. هی آقای سلیمان، آقا بی خیال به من بگی سالی. ما نمیتونیم، ما فقط میخواستیم برای تراجی موفقیت کنیم. شما این کار زندگی ندارید. ما الان تو تمرکزی، تمرکز به هم میخوره. برید دنبال کارتون. آخ ببخشید. خیلی خب بعدا میبینم اتون. دخلشون بیار آقای سلیمان. هی ساکه تمرکزی دست میده. او نه ببخشید. کمپانی هیولاها گوشی خدمتتون. کمپانی هیولاها الان وصل میکنم. دوست شما مرخصی هستن، میخواین پیغام بزنید؟ آه شوپولی شو. آه خست گوگولی، تولدت مبارک. آه گوگولی مگولی تو یادت بود. سلام سالی والی. سلام جیلیا ویلیا، تولدت مبارک. آه ممنونم. خب امشب قراره جای خاصی بریم؟ آه فکر کردم بهتره به یه رستوران کوچیک بریم مثل هری هازن. آه هری هازن؟ ولی رزرو میز اونجا غیر ممکنه. نه برای این خرس کوچولو. آخر وقت میبینمت، حتی یه دقیقه هم دیر نکنی. باشه عزیزم. فکرهای عاشقونه بکن. تو با من، من و تو، ما با من. میدونی رفیق؟ اون تکه، میفهمی چی میگم؟ اون تکه. خوش به حالت. آه ازت ممنونم که برام جا رزرو کردی رفیق. فقط به اسم خرس کوچولو. آه مس ببین اصلا با این کارت حال نکردم. یعنی چی؟ اینجا رو باش. هم بچه ها رو میترسونم، هم هیوله های کوچیک ها. هیچ هم نترسیدم به خاطر حساسیت. هی رنداز برای اتاق وحشت دیگرش دار لطفا. او من امروز رو فرمم سریبم کارای وحشتناکی ازم سر میزنه. ما امروز نمره بیشتری میاریم. خوبه رندال، عالیه. از این عالی تر میشه وقتی که ما رکورد میشکنیم. میشنوی؟ صدای تغییرات میاد. مرتی که عوضی یه روزی میرسی که بهت اجازه میدم همچین حسابشو برسی که خودش حال کنه. چلوپی خیلی بالی. صبح خیلی راز فرشته نجات من، امروز کیو باید بترسونیم؟ کزفسکی دیشم گزارشتو ننوشته. آه اون گزارش لعنتی، به نظرت بهتر نیست اینا رو فراموش کنیم بره؟ سعی کن دقت کنی. بله بله حتما دقت میشم. من نمیشه مواظبت هستم کزفسکی. اوه چه زنی. همه یه طبقات وحشت فعال شدن. راهنماها لطفا همه چیز رو بررسی کنین. بچه ها خوب توجه کنید، قسمت شرقی زمین الان در دسترسه. همه آماده برای ورود هیولاها. اوه چه باشکوه. امیدوارم حق به حق دار برسه. منم همینطور. شمارش معکوس شروع میشه. 7 6 5 4 3 2 خودشه پسر کولاکی تو برو بیم چیکار میکنی. برو بیم. آه مایکی امروز خیلی سر حالم. ایوان یه داره دیگه یه داره دیگه. تو همین جاقه بیرم داره بدونی شاید بهتر باشه که تو سوپاپ ورودی یه داره دیگه برم بیار. خیلی خوب چشم بیدارم. جری امروز وضعیت چطوره؟ احتمالاً امروز به سهمی مورد نظر میرسیم قربان. توی ما اولین باره. ای شیشر بچه به من دستت خیلی به من نزدیک شد. برش نترشی برای شیش داره چه چیزی نمونده بود کشته بشم. میتونست منو بکشم. حواستو جمع کن. اینجا داره مرده داریم. آیا این میاد؟ آیا این میاد؟ شما نفتی نشی موازه باش. قربان این هفته 58 در رو از دست دادیم. بچه های امروز دیگه مثل قدیما نمی ترسن. حالا توجه کنین مقام اول ترس رو معرفی میکنیم. رندل بار امجاده خوبی آوردی. یه ما بوده لطفا تغییر کم شکر میکنی احمد. خوبه جیمز، امروز خیلی کارت عالی بود. نه جلب آب دماغ، فقط انجام وظیفه بود. هرچی باشه استادم شمایی. اگه تا 5 ثانیه دیگه یه در دیگه اینجا نباشه خودم شخصا میلازم داخل اون خارت کن احمد. هی وزمز که کارت عالی بود، امتیازای خوبی آوردی. جونه اصلا مهم نی، برام فرقی هم نمی کن. راستی جوچی چطوره؟ اون عالی بوده. من گنجندم اون گنده من رو دوست دارم. درو با تو من برات آوردم. چارلی در بعدی رو آماده کن. من امروز خیلی سره که من یه بیست و زنوزه، یه بیست و زنوزه اینجا. جورج ساندرسون لطفا بی حرکت بمونی. آماده برای تقریه. همه مرد بردشی آنا. این منطقه رو تخلیه کنید. خود 2319 در خود عمله. منطقه رو پاک سازی کنید. داریم میاییم، مواظب باشید. همونجا نگهش دارید. مواظب باش. متشکرم آقایون، از بیخ گوشمون گذشت. چیکار کنم؟ خب بچه ها استراحت کنین. برای نیم ساعت دستگاه رو خاموش میکنیم تا سیستم خنک شه. تمام قسمت وحشت از مدار اصلی خارج شده. دیگه بدتر از این چی میخواست بشه؟ اوه، عجب روزی. اوضاع سختیه قربان. همه میدونن که شما کمک بود میکنید. اینا رو به هیئت مدیره بگو. جیمز، این شرکت از 3 نسل پیش تو خانواده من داره اداره میشه و من هر کاری لازم باشه میکنم تا از بین نره. منم همینطور قربان. اوه، ببینم، من میتونم رو کمکت حساب کنم؟ نه قربان. میدونی ما جدیدن چند تا هیولا استخدام کردیم، اما اونا بی تجربه هم؟ مزخرفن. چطوره فردا بیای و یه نمایشی براشون بذاری و نشونشون بدی در اوج بودن چه چیزایی لازم داره؟ پس با پنش و قرنش در مقابل استاد آب دماغ شروع میکنیم. عجب، کارت خیلی درسته. خیلی خوب آقایان، همه درها باید برگردن سر جاشون. هیچ استثنایی وجود نداره. هیچ وقت حالا اینجوری نهیده بودم ات بسر کولاک کردی، کولاک بیا. اگه نگاهی به دفترت بنوزی بقیه روزا مثل امروز بخیر دو. اما پسری نگاه کن، اگه به شام راضی نشد میبرمش مسابقه کامیون سواری هیولا. برنامه تو چیه؟ من میخوام برم خونه یه کمی تمرین کنم. بازم؟ بابا همه چیز دنیا که فقط ترسوندن نیست. اوه، اسپری چه دقیقه میدی؟ آره، فقط بوی گنده با میخوای یا بوی آشغال و ملایمتر نداری؟ بوی سگ خیس تو؟ آچه، یه بزن. میدونی من اونقدر رومانتیکم که بعضی وقتا فکر میکنم بهتره با خودم ازدواج کنم. مایتمس. اوه، امشب شب سرنوشت من خواهد بود. من و سیلیا. آه، کشتی نشه من آماده پروازه. میدونی بسر میخوام چیزی میشد اعتراف کنم وقتی که به اون نگاه میکنم. سلام وزفسکی، برای امشب برنامه چیدی ها؟ خب اگر راستشو بخوای امیدوارم گزارشتو برای یه بارم شده نوشته باشی. سکوت مسخره تو باعث قوت قلب منه. نه گزارشم رو میز جا گذاشتم، اگه تا 5 دقیقه تو رستوران نباشم جامو دست میدم. خدایا چی بهش بگم؟ شوبلی بوم خیر سکولی حاضری بری؟ معلومه فقط یه چیز که یه چیز کوچولو میدونی آخه چیز من یادم رفته بود گزارشمو بنویسم بعد مایک یادم آورد متشکرم مایک. آره درسته عزیزم. بله بریم عزیزم بریم. روی میز من استاری نسخه صورتی میره حسابداری و نسخه آبی میره تدارکات و طلایی هم برای روز فرستاده میشه. آلمالو یار بیخیال، نسخه صورتی برای حسابداری، نسخه آبی برای روز، نه نسخه آبی برای حسابداری، نسخه صورتی برای روز. آره نه بابا این نبود که یادم نبود. آه خودشه زبلش. سلام، هیچ کس اینجا نیست؟ یه در اینجا مونده. کسی خونه نیست؟ سلام، کسی اینجا ترسیده؟ خیلی جا جشن تولد داشتم، یعنی زیادم نداشتم و. اما این بهترین جشن تولدم بوده. تو به چی نگاه میکنی؟ داشتم به اولین روزی که تو رو دیدم فکر میکردم چقدر زیبا بودی. او بس کن، موهات کوتاه‌تر بود. تصمیم دارم کوتاهشون کنم. نه همینجوری هم خوبم، هر طوری که باشی من دوستت دارم. او یادم میاد یکی ازم پرسید به نظر تو زیباترین هیولای دنیا کیه؟ میدونی چی گفتم؟ تو چی گفتی؟ گفتم سالی؟ سالی؟ نه منظورم این نبود عزیز دلم. آجی منظورت نمیشم. میدونی منظورم اینه. سلام بچه ها، چه تصادف خوبی تو با شما رنگ خوردم. اومدم یه غذای سفارش بدم و برم. سالی خب غذای خوبش کدومه؟ برو بیرون، داری همه چی خراب میکنی. بابا رفتم دنبال گزارشات دیدم یه در اینجاست. چی؟ یه در؟ رندالم اونجا بود. سب کن ببینم رندال. ای متقلب، سعی کرده اونجا شمشیار کنه. هم هست. چی؟ یه سوغاتی هم رامه. چی؟ تو یه ساکو ببین. کدوم ساک؟ خیلی خوب، اون غذایی که من دوست دارم نداره فعلا. سیلیا سیلیا موقعیت استراتژی که سعی کن بفهمی. من باید یه کاری بکنم. مایکل تازه میشمونم دوست. ای بچه، بچه آدم. یه بچه اینجاست. بوبولی خیلی خوب بریم. اونم نده. دست به اون نزد. کجا میبریش؟ بیا بریم این منطقه رو تخلیه کنید. فکر نمی کنم قرار من محضر زیدم بشه. اگر شاهدان ماجرا رو باور کنن، یک تخلف کودک برای اولین بار در تاریخ هیولاها صورت گرفته. نه من و نه هیچ کس نمیتونه قبول کنه که امشب اینجا یه بچه انسان بوده. او نه قدر من پرید، بعد میخواست با عشق لیزر چشمش بده حمله کنه. البته من سعی کردم از دستش فرار کنم، ولی اون منو مثل یه سگ بلند کرد و پرد کرد. من هم همه اینا رو با جواب چشم دیدم. البته نزنی هیت بینگی من اینو که زمانه بدی شده آقا. ای هی اون صاحب داره بچه جان دست آزم بین برو من نه کنم آه این خرصه بده بگیر آه نه باش کنم دیگه. بیا بیا بیا بیا بیا بیا یه نگاه کنیم خیلی کچی رو بیا شالی یه نگاه کنیم ایچی خیلی دیگه خشن یه نگاه کنیم سو تداره جهد رو بیگه کارو چنده خشن چنده خشن بوشیده تو رخته خوابه مقبله آبی خوابیده اگه ساکت نشی ما تو درد سر بیاسی اگه ساکت نشی ماما جو رای ماما جو سالی خیر چی بود؟ نمیدونم اما بهتره که دیگه این کارو نکنه. آره عده در میاره. کن بینیم بای بگی بیا ای خدا عجب گیری کردی بابا وجود این بچه این شرکت محنل میشه شرکت؟ به درک که محنل میشه پس ما چی؟ اون یه ماشین هیولا کشیه شرطی مندم که منتظر تا ما بخوابیم بعدش دام ما چه تومه های راحتی هستیم ای کجا داریم میریم اومده ما رو شکار کنه خیلی خوب من یه نقشه دارم ببین ما یه تونل با قاشق زیر شهر حرف میکنیم و اونو میبریمش به آغوش طبیعت با قاشق بس کن دیگه من چیز به فکرم نمیرسه ما کارمون تمومه بالون پرنده خیلی هزینه داره یه تیر کمان بزرگ خیلی احمقانه است یه اسب چوبی گنده غیر قابل درکه نمیدونم چی به فکرم نمیرسه هیچی مخم در تیله مایک فکر کنم داره خوابش میگیره جدی چرا پس یه جایی براش پیدا نمی کنی که بخوابه تا من بتونم یه فکری بکنم خواب گرفته میخوای بخوابی ها دوست داری ها آره بلی بگیر عالیه اینجا یه جای مامانی هست که تو بخوابی اونجا جای من ها های باش انگار باید روی صندلیم بخواه چیه؟ اون فقط یک کماده میشه بخوابی ای این چقدر شبیه رندال از رندال تو رو میترسونه خب لابد فکر میکنی از توی کماد میاد بیرون تا تو رو بترسونه خدایا چجوری برش توضیح بدم ببین نگاه کن این خالیه این هیولای این طول نیست حالا دیگه هست البته من نمیخوام بترسیم به تو الان وقت کار نیست باشه من اینجا میشینم تا شازده خانوم بخوابه حالا بگیر بخواب تو حالا بخواب تو او دو بخواب آخی هی ما شاید به نظرت مسخره بیاد ولی اون بچه خطرناک نیست جدی؟ پس بهتره نگرش داری من همیشه حیوان خونگی میخواستم که منو بکشه ها مایک خب برش میگردونیم خونش ها؟ آره مایک فکرشو بکن اگه برش گردونیم همه چی برو میگرده سر جای اولش مثل قبل جوک میگی؟ حالت خوبه؟ سالی با وجود عقل کمم و این وضعیت بحرانی که توش هستیم باید بگم که فکر احمقانه یه حالا چی کار باید بکنیم؟ جلوی همه مردم اونو دنبال خودمون راه بندازیم؟ لابد فکر میکنی که میتونیم مستقیم برسیمش به کارخونه؟ باورم نمیشه که داریم میریم کارخونه سالی یه زمین شور دوتا لامپ و تیکای صندلی کسی رو گول نمیزنه یه خورده راجع به اسمش فکر کن آدم برفی نفرت انگیز سنگ دریاچه جینگولی وای اون همه وجود تشابه دارن که اخراجت کنن نوبتی هم باشه نوبت مایلا بود ای خدا چیکار کنم دست سلام برمیام ای سلام فرانک سلام خدا قمت آخره همه چیز درست میشه مادر شماره یک میخواد اینجا برای انگشت نگاری تمیز بشه دقت کنید اینجا زاویه دید خوبی دارم یکم پایین تر اینجاست که بابا خیلی خوب نترس حول نمیشه بگو باید یه جوری حلش کنید هیچم رو برو نیست آقایون مسئله اصلی همینه که اگه چیزی اونجا باشه نه حالا نه او سلام کوچولو تو از کجا اومدی؟ جناب آب دماغ او جنس این مال توه؟ راستش این برادرزاده دختر خواهرمه بله اون فاملش میخواست بره سر کار بنابراین مجبور شد نگرش داره من که گیج شدم خب جیمز گوش کن چطوره بعد نهار بیای به قسمت شبیه سازی و اون نمایش ترسناک که صحبتشو کردیم برامون اجرا کنی ها آره قربان آره ببخشید آقای آبدما بله دارم میام باشه بلا زور میبینم جیمز البته اگه تا اون موقع کارخونه تعطیل نشه ها خدای من عالیه، چشمم روشن. میذاشی یه خورده دیرتر میگفتی، خب میتونی بعد از زاده خواهرت هم با خودمون ببری. خوبه قول نزن دیگه. متوقف شون صفان بریم بابا، بریم بیا کسینی. تنها کاری که باید بکنیم اینه که از شهرمون خلاص شیم. پس از جا تکون نخواد تا کارتون در بیارم. اینجا نمیتونه اینجا بمونه، اینجا مردونه است. این عجیب ترین حرفیه که تو عمرت زدی. بس دیگه میتونی؟ آه خدا یا اون خودش از اینجا خوشش اومده داره بالا پایین میپره. من فورا با کلید برمیگردم. موج با غلطن کچولو چه خوشگل بالا و پایی میپره. پیپی کردی؟ خیلی خوب باشه باشه. خب مثل که تموم شده ره تلی. خب کجاست؟ نکنه ناپدید شده، نکنه نامرئی شده، نمیدونم کجاست. دلم دمد این آقلا. خونسرد باش مایک، خونسرد، خونسردی دست کن. روزه عزیزم، امروز چقدر زیبا شدی. مدل مو جدیده؟ یالا دیگه، مدل مو جدید یا نه؟ باید مدل جدید باشه، آرایش جدید. بالاخره یه فرقی کردی، یه کاری کردی با پوستت، یه کاری کردی که شبیه یه لطفی با من میکنی؟ رندال دیشب تا دیر وقت تو قسمت وحشت کار میکرده. من به کلیدی که اون باش کار میکرده احتیاج دارم. خب این خیلی عالیه، اما یه چیزی رو میدونی؟ تو دیشب گزارشتو نیورده. اون نی... من؟ نیورده برقه رو؟ این دفتر فعلا تعطیله. قایم شدی یا نشدی دیگه من اومدم. از الان دارم بهت اختار میکنم. یک دو سه چهار. چی کار میکنی؟ دنبال بچه میگردم. گمش کردی؟ نه اون فقط داشت این هاشد. چی شده؟ فکر میکنم بهتون گفتم چیزی فراد. هره خب دیگه گم شدیم. آرهن در خدا رو سوک پیدا چنب رسی ما در برده به اچه بخواییم چه کنم. چه کار میکنی قلبه میشه؟ رو برو برو بابا نگاه کن دیگه، عکس بچه که دنبالش میکردیم صفحه اول رو دماش نگاه کن. میتونی خفشی احمق؟ میبینی تو چه وضعیتی هستم؟ تمام شب بیدار بودم که بتونم پیداش کنم. قربان نگاه کن بچه سر از رستوران در آورده پس فرار کرده. بابا جان اینجا رو نگاه کن دیگه، اعصابمو داری خرد میکنی. ولی تا وقتی مطمئن نشدیم رفتارمون باید طوری باشه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. تو برو دستگاه رو روشن کن، من تکلیف بچه رو روشن میکنم. اگه بفهمم کی فراریش داده میکشم. چرا بسدی؟ خیلی خوب بابا جان، هفته بابا جان لازم اینجا نیست. رفتن پاهات پیشیدی شده. افتضاحه، جنگت بزنم. هی اونا کدوم دستگاه رو میگفتن؟ مهم نیست. ببین تنها کاری که باید بکنیم اینه که خونسرد باشیم و اون رو رسول خونش. خیلی خوب، حق با توه. ما مثل دوتا آدم عادی میریم توی کارخونه و الان هم وارد میشم. صبح همگی بخیر. کی داره میلرزه؟ آه اینجا رو نگاه کن. تو وزن تو جمع کردی نه؟ کلید رو گرفتی یا نه؟ البته که کلید رو گرفتم، بهت گفته بودم که میگیرم و رفتم هم گرفتم. خیلی خب حاضر باش، کلید تو دستم میاد. نره میام. مواظب خودت باش و سعی هم نکن توی هیچ کمود دیگه ای بری. ماچ این درش نیست. یعنی چی؟ چه چرت میگی؟ در خودش در اون سفید بود، روشم گل داشت. نه عزیزم تاریک بوده خوب ندیدی در خودش نگاه کن. ای مهمونی داریم برام کاتبوسار بفرستی ها. اسم من مانک وزافسکیه، در کوچه 23 میشینم. حالا میتونی بری. خداحافظ، خوش اومدی. خداحافظ، بودو بریم میبینم. باقالی این خواهم خوش بگذره. بس دیگه، برو خونه تون. برو کلا. بای بای. بیا بیا اینو میبینی. برو بیارش. مانک این داره بو نیست. بو؟ بو کیه؟ این اسمو من براش انتخاب کردم. مشکلی ها؟ سالی نباید براش اسم بذاری، چون اگه براش اسم بذاری بهش علاقه من میشی. چرا نمیگیری؟ حالا بفرستش به همون جا که ازش اومده، یا کمکم کن. اوه هی، ما داشتیم نمایش جدید شرکت رو که اسمش بفرستش به همون جا که ازش اومده یا کمکم کن رو تمرین میکردیم. موزیکاله. بفرستش به همون جا که ازش اومده، کمک کن. ما هنوز خیلی باید تمرین کنیم، داریم پیشرفت کنیم، اما به تماشاچی خیلی نیاز داریم. سالی دیگه پس جمعش کن بریم، وقتش که خداحافظی کنیم. پس چیکارش کردی؟ کجا رو؟ کجا رو؟ نمیشه، بازم دستت فرار کرده. یه دقیقه صبر کن. خورشید طلوع کرده. این عالیه. پس اون رفته. هی کجا داری میری سالی؟ باید کارو خراب نکن. ما نزدیک شکستن رکورد هستیم. یه نفر دیگه بچه رو پیدا میکنه، مشکل ماست نه، ما ربطی نداره. شما دو تا اینجا چی کار میکنین؟ نمایش تمرین میکنن. ما ربطی نداره. بس کن بازافسکی. سالیوان، نظر راجب اون بچه که اومده اینجا چیه؟ آره مخصله هست. همه میگن بچه برمیگرده به کارخونه. تو که چیزی ندیدی ها؟ خب نه معلومه که نه. ببین اگر کاری یکی از ما بوده باشه، من شرط مندم کار اونه. وکسفورد؟ آره همه که تو اسکا شماره شیشه چشاشو نگاه کنم جو وقت میزنه. هی وکسفورد، سالی کجا میری؟ مایکل وازافسکی عزیزم رحم کن. دیشب یکی از بدترین شبای تمام عمر من بود مایکل. فکر میکردم برات اهمیت دارم. عزیزم من فکر کردم غذای چینی دوست داری بابا. چینی؟ چینی؟ تو فکر کردی من برای غذای چینی ناحتم مایکل؟ مایکل؟ خدا سر نفس بکش، نفس بکش، سر کن، سر کن، بجم. آخیش بچه کجاست؟ بچه؟ کدوم بچه؟ اون الان توی کارخونه هست، درسته؟ نمیتونی من دازی تقصیر من، همش تقصیر تو بوده. اگه دیشب تو تقلب نمی کردی اون اتفاق نمیافتاد. تقلب؟ تقلب، درسته. فکر میکنم بتونم یه جور تمامش کنم. چه اتفاقی میفته اگه تا 5 دقیقه دیگه سوت کارخونه زده بشه؟ میرم استراحت؟ همه میرن نهار کوف کنن. معنیش اینه که اتاق محشد چی میشه؟ رنگ میشه. خالی، خالی میشه احمد جون. این ساعت رو میبینی؟ وقتی عقربه بزرگ بالا را نشون بده و عقربه کوچیک هم بالا را نشون بده، در مربوط به اون تو ایستگاه منه. و وقتی عقربه بزرگ پایین را نشون بده، اون در مفقود خواهد شد. تا اون موقع وقت داری بچه را بیاری برش گردونی. فهمیدی کوتوله؟ اوه نه ای شما بیستید. اون خودشه، همون که توی تبلیغ تلویزیون بود. آره خودشه، لطفا یه امضا به ما بدید. بله با کمال میل. میشه به اسم دخترم بتونی امضا کنید؟ بله فهمیدم. از طرف دوست ترسناک بهش گفتم اگه با من اینطوری حرف بزنی دیگه باید کاری ندارم. اون چی گفت؟ بود اگه مادرمو میشناسی بهم گفت از اتاقم برو بیرون. ممنونیم. ولی نداشت اینو بزش خلا. سلام عزیزم، اسم تو چیه؟ مایک وزافسکی. چی سالی ای بابا سالی تو رو خدا بسته دیگه کدوم گوری هستی بیا بیرون ای شما نهیدی سالی اون دور برای باشه نه ای بابا سالی مضافتی هم یه چیزیش میشه نه بیسوزن اون زر بیسوزن اون زر یه بیسوزن اون زر اینجا سالی سالی سالی سالی فهمیدم چجوری باید از چرش خلاص شیم باید بیا جنبی مثلا خبر جدیده خب کجاست کجاست سال این که فقط یه حبه آشغاله من هنوز صدای کوچولوی اونو میشتم منم همین دو چند تا بچه اون تو لک شده؟ بو کجا بودی عزیزم؟ یادت باشه دیگه از پهلوی من دور نشی خانم کوچولو. خیلی خوشحالم چه سالمی. چه پدر مهربونی. در واقع اون خواهرزاده خواهره یعنی خواهره. خیلی خوب سالی بس دیگه باید بریم. خوب بچه شیر خوش نداریم مردم مال کار بینم. مایک میشه دیگه بو رو نخندونی نمیخواستم بابا بیکو میریم بابا هنوز نفهمیدم داره بو رو پیدا کردی بعدن توضیح میدم بادو بابا تکون بخور زود باش باش تکون بده اون کله گنده رو خدا کنه اونجا باشه خدا کنه اونجا باشه اونجاست رندال خالی نبسته بود بادو بیا رندال خدای من همون داره همون داره یک دو سه چهار با خالی رو مردان رو بیا زندگیمون دوباره میشه مثل اولش کابوس تموم شد چیزی نیست بود چه شده برشته بیارش دیگه ما چی فکر کردیم ما نمیتونیم به رندال اعتماد کنیم مهم نیست بریم دیر بشه در بی درا نه نه خوشم نمیان سالی مگه تو اون درو نمیخواستی اینم در را بیوف برو نه مایت انگار میخوای همه چیز دونه دونه ثابت کنم خب اینم در مگه در نمیخواستی من بافه خیال بافه درسو اینم در مایت سالی امروز پیدات نبود سالی سالی مایک مایک کجایی کجایی اینجایی راهه آره بچه رو آوردم آخ جونمی جون چه خبر خوبی من بی خودی نگران بودم بیا اینجا به من کمک کن بله بله بله بله بله بله بله اینطور که تو میای یه سال طول میکشه کیلو این آخر شهرتونه میدیدوست روزاسکی بچه کجاست متیکه ناقصه یه چشم اول از همه اگه میخوای منو تهدید کنی درست تهدید کن دوما اگه فکر کردی که با دوزیدن من میتونی نفر اولشی کور خوندی تو هنوز فکر میکنی این کارا به خاطر اون امتیازای مسخره است آره فکر میکردم البته قبل از اون خنده مسخرت و به نظرم خیلی بهتره که از اینجا برم من میخوام صنعت ترسون در متحول کنم وقتی این کارو بکنم جیمز پیساری بارم برای من کار میکنه کوتونه وبسایت دوستی خب انگار بعضیا خیلی سرشون شلوغ بوده اول من باید بدونم اون بچه کجاست و تو اینو به من من هیچی نمیدونم میبینی آها آره نمیدونم چیه؟ سبکو سبکو نه نه نه نه نه هی هی هی هی شیمون گندگی داره میکنه سب کن سب کن من چیزای گنده چندشم میشه ببرشون من همه زیفون خیلی خوشم به دستگاه تولید وحشت سلام کن عزیزم سلام ای کجا میری حرف میزدیم بهتر با هم کنار بیان عجب بابا همین میتونیم با هم در مورد صحبت کنیم بابا این چیه دیگه چیه داره میاد نه یا بابا سب کن دیگرش دار دیگرش دار من بابا ناراحتی قلبی دارم بهتر الان میره تو دهنت دوباره این دفعه چی ها اشتباه کرد؟ نمیدونم قربان من همه چیزو محاسبه کردم. آره ببین چه مرگ شده. آره باید یه اشتباهی توی سوپا به جیغ رخ داده باشه. آره درسته. درست میشه. این مشکل ها تو واحد 3250. آره ببین دیگه کنیم جو کجا این سیم کوچولو بزنیم. دوست داری؟ ها؟ من یه ماشین خیلی خوشگل دارم اگه بذاری من درم میدم یه دور با ماشینم بزنی میخوای؟ متاسفم ویزافسکی رندال به من دستور داده که به هیچ وجه با زندانیا حرف نزنم فهمیدی؟ چی شده؟ ویزافسکی کجاست؟ گفتم اون کجاست زود باش اون دیوونه است میخواد ما رو بکشه ما بعد از اینجا بریم بیرون حالا میتونیم یه زندگی جایی دیگه جای دور شروع کنیم خداحافظ شرکت خداحافظ آقای آب دماغ میرم نه مایک باشم هی کدوم گوری داری میری دنبالا بیارم فکر دارم نه نه نمیف نه رو نه نه نه این چی بود باید اونو بترسی نه این که بخوابونی آه میخواستم به روش مار نینجایی بهش نزدیک شم با یه کمی صدای هیس هیس هیس چند دفعه باید بهت بگم حضورت و این که چجوری وارد اتاق بشی مهمه آقای آب دماغ جیمز به موقع اومدی نه قربان شما متوجه نیستی به این تازه کارا نشون بده که چطوری باید باشن همه توجه کنید شما الان شاهد کار بهترین هیولا میشید شوید ساس را به حضر من گوش کنید خب یه نعره قوی بزن آقای آب دماغ الان وقتش نیست یالا منتظر چی هستی نعره اما آخه قربان نعره کارت عالی بود جیمز خیلی خوب آقایون امیدوارم درس خوبی گرفته باشید دیدید چطور بود؟ خیلی خوب بفرم بو مالا بچه؟ قربان اون بیازاره میدونم احمقان است ولی باور کنید من فقط داشتم اون فقط چنین اون میخواست دستگاهشو امتحان کنه، اونم روی این بچه به این خوشگلی، ما نجاتش دادیم. اون میخواست ما رو هم به کشتن بده قربان. تمام این داستانا زیر سر اون رانداله. این معلومه، اگه بخوان ما میتونیم ببریمتون تو آزمایشگاه مخفیش همینجاست قربان. بله. او چطور این اتفاق افتاده؟ خدایا چطور ممکنه؟ کس دیگه ای هم از این خبر داره؟ نه. خوبه، این شرکت دیگه این صدمه ها رو نمیتونه تحمل کنه. او بهتره قبل از هر چیز وضعیت این بچه معلوم شه. او فکر نمی کردم کار به اینجاها برسه، اونم تو کارخونه من. او ببخشید که شما دوتا قاطی این داستان شدید، مخصوصا تو جیمز، اما میشه به خاطر شرکتم که شده همه چیز به حالت اول برگرده. قربان این که در اون نیست که. بله بله مال شماست. دیگه دیره، ما گیر افتادیم نابغه، ما الان تو دنیای آدماییم. عجب فکر عالی بود که گفتی بریم پیش اون آب دما. فقط مشکل اینجا بود که همه چیزی سر خودش بود. فقط کافی بود یه بارم که شده به حرف من گوش میکردی. فقط یه بار کردی گوش نکردی، الانم که دیگه گوش نمیکنه بیمالیا خوش اومده. سندشاور به من میگی سندشاور، باورت میشه؟ چرا نباید به من به جای آدم برفی دوست داشتنی یا آدم برفی موافق بگذاریم؟ یا یخ بستنی بخور. نه ترس بابا لیمویه تو چی گند بک بستن یخ نمخوری؟ دیدی چه دیدی به من نگاه همی کرد؟ وای فا خدایم. آی بیچاره میفهمم تبعید شدن چی ساده نیست. مثلا رفیق خود من پاگونده وقتیش تبعید شد در اثر خوردن پیچک سمه اسهال گرفت و خارج، به خودش میگفت پادشاه خارج. ولی شما وضعیتت فرق میکنه، با دوستت اومده، با بهترین دوستت. فهمی چی میگم؟ فهمه اون دوست من نیست. اوه من فکر میکردم شما رفیق، اون وقتی دیدم اونجوری تو برف هم دیگر بغل کرده. این احمق گنده رو ببین، زندگی من از بین برد. برای چی؟ برای یه بچه لوس. به خاطر اون حالا من تو این برعود یخی گیر کردم. علموت اشتباه نکن بابا، اینجا سرزمین هپروته. منظورم اینه که این برفا به نظر تو عالی نیست؟ حالا سب کن تا احاله دهکده رو ببینی، قشنگترین چیزهای دنیا رو داره. چه؟ چی گفتی؟ تازه راضی به شیر گاوای وحشی بهت چی نگفتم بابا؟ کجای کار هیچی نمیدونی. نه یه چیزایی راضی به دهکده گفتی، اونجا بچه هم هست. بچه معلومه از نوع زرنگ تنبل، بچه کوهی. کجا؟ بابا دامنه کوه نزدیک 3 روز راهه. اوه 3 روز باید الان بریم اونجا. بابا این گاهی داره. میخوای به دهکده؟ باشه، قانون اول اینجا اینشه همشه یا هیچ وقت در خولاش نرو بیرون. باید بریم سراغ بو. این بو پس من چی؟ از وقتی اون بچه اومده هرچی میگم گوش نمی کنی. حالا ببین کجا افتادیم دیوانه. بابا ما نزدیک بود رکورد بشکنیم سالی، ما موفق میشدیم. حالا ما ببین چی؟ دیگه هیچ اهمیتی نداره. اهمیت نداره؟ بابام سب کن اهمیت نداره؟ من. باشه بیشتر از عالیه. بالاخره حقیقت آشکار شد مگه نه عزیزم؟ ای بابا بستنی ها رو همه رو زده تو کله اون، تموم شد دیگه. حالا برم بیرون بستنی درست کنم، یخ بستنی بیارم. خب سالی پس اون چیزایی که برای خاطرشون زحمت کشیدیم چی؟ اونا مهم نیستن؟ ها؟ سیلیا چی میشه؟ من دیگه هیچ وقت اونو نمیبینم. این دیگه مهم نیست؟ اوه پس من چی؟ من رفیقتم، من بهترین دوست تو هم. منم هیچی؟ ببخشید مایک، متاسفم که اینجا گیر افتادیم. من نمیخواستم اینجوری بشه، ولی بو در خطره. فکر میکنم اونجا یه راهی برای نجاتش باشه، اگه ما بتونیم خودمونو ما؟ نه، مایی وجود نداره رفیق. اگه میخوای بری بیرون به حد مرگ یخ بزنیم، راحت بازه، چون خودت تنهایی. زود باش جورج، مطمئنم از پسش برمیای. من یه در ساده برات انتخاب کردم تو نپال، جای قشنگ و آرومی. میدونی حق با توه، اینه بگیر، در با کن عزیزم، در با کن. ببخش جورج، هی تو نمیتونی یه بیسه سر. خدای من، هیچ وقت نباید به حرف تو گوش میکردم. تو باعث شدی بهترین کارمندمو تبعید کنم. با وجود این ماشین ما به امثال اون احتیاج نداریم. تازه سالیوان حقش بود. سالیوان همیشه دو برابر بیشتر از تو ترسناک بود. شو تموم کن. نمیدونی چقدر انتظار این لحظه رو میکشیدم سالیوان. مارک، ببین نمیخوام فکر کنی که اون بچه برام مهم نیست. مایک متوجه نیستی؟ خیلی هم متوجه هستم، من فقط یه کمی عصبی بودم. ببین باید یه کمی فکر میکردم، ولی تو هم نباید من اونجا تنها میذاشتی. مایک دلم کتک میخوره. نه کسی تو رو کتک نمیزنه، میخوام باید رو راست باشم. گوش کن، من تو یه تیم هستی و هیچی تو منظر از دوستی ماها نیست. ببین من ببین بچه جا خیلی احساساتی. آره من رفیق، اگه گریه کنی منم گریم میگیرم. من خودرو ندستم خارج میشه. متاسفم که اونجا پیشت نبودم، اما حالا که هستم. سالی، این من دارم برات احساساتمو میگم، حداقل میتونی به من توجه کنی. هی، اینجا رو ببین، رانداله. بلند شو، نظر زنده بمونن. امکان نداره. خوشحالم که برگشتی مایک. بالاخره یکی باید توی پشمانی مراقبت کنه دیگه. عزیزم، من موقع اختلاط نیستا. مایکل اگه به من مگی چه خبره؟ دیگه همه چی بین ما تموم میشه، میشنوی؟ تموم میشه. بس گوش کن ببین چی میگم. اون بچه که دنبالش هستن که میشناسی، سالی اونو راه داده، ما سعی داریم اونو برگردونیم، ولی آب دماغ نقشه دیگه داری. حالا هم که راندال پلیسرمونو میخواد بالا بکشه. تو توقع داری من این همه دروغو باور کنم؟ مایکل وازوفسکی دوست دارم شوبولی بو. هی آواز باش احمق. برو کنار، برو کنار، واسه ببینم. برو بر، برو بر، به جمعه چلی کن. آها اون آشنا. همه توجه کنین، راندل باکس تونست رکورد ترسوندن رو برای همیشه بشکنه. نه شرطا پر داره دیگه، من یه همچه کاری نکردم. بری کنار، دخلشونو بیار خسکو بود. اون آش، من این کاره نکردم. برو کنار، بشکن چرا میگیری بر کنار. سری چی کار میکنی؟ بچاس به من باید. سالی داریم چی کار میکنیم؟ باید برسیم به در بو و اون رو روشن کنیم. عجب نقشی ساده و مسخره‌ای. یه داره دیگه مارس، هیولای محبوب همه رو نگاه کنید. احمق بیشوره همیشه تو مقام اول بودی، ولی حالا دیگه نوبت منه. زمنان نگران نباش، من خیلی خوب مواظب اون بچه هستم. سلیبان پشمالو اون دیگه از دو نمی ترسه رنده ظاهران کارت از دست دادی هیوله. بیا اینجا رفیق، خوب نگاه کن بجام سریع. تا افخاصیم کانت دروازه. مامان یه مارمله که گنده اومد اینجا، اون بیلو بدی به من. میخوای افتخارش بلده باشه؟ با کمال میل. زاغارت درسته بود، دخلش آوردی. آره بیاد خوبه. خوب بو وقتشو که بری خونه. موازه به خودت باشه دختر خوبی باش. باشه نه خاموشه، یه جوری بخندونه. خیلی خوب، من یه کاری میکنم همه جا روشن بشه. ببخشید نتونست ببینم. چی؟ بازم یاد نفون کنه رو از اون سرش بردی گنده بک. مگه من؟ اما مک سعی کن جلوی اون داد نزنی، اون الان باید بخنده. باشه اینجا رو نگاه کن بو، قشنگ نگاه کن. خنده داری مگه نه؟ بچور نمیخنده. چه اتفاقی افتاده؟ وقتی دار به ایسکا رسید برق رو قطع کنید. شما بچه و تبهکارهایی رو خواهید گرفت که مسئول این افتضاح هستن. آلیه اومدم پیش باز ما چی کار کنیم؟ ما از آژانس بچه یابی هستیم، هر چه زودتر خودتون و بچه رو نشون بدید. باشه باشه، ما رو گرفتین، قبوله قبوله. بفرما، این هم بچه. اما قبل از اینکه ما رو ببرین میخواستم یه چیزی بهتون بگم، خوب گوش کنی. زوا بگیرش. بگیریدش. نزولید فرار کنه. سب کنید، بچه پیش این یکیه. سالیوان، سالیوان بچه رو بده به من. بدهش به من. این در رو باز کن، این در رو باز کن. سالیوان این کارو نکن، تو اون اتاق نرو. از دستش در رفتیم بو دیگه نترس، دختر خوبه باش. خب دیگه شورشو در آوردی جیمز. اون تو خونه است، بهتره ولش کنی. نمیتونم، اون خیلی چیزا دیده. یعنی هر دوتون دیدی، دلیل نمیشه این کارو بکنی. چاره ای نیست، زمون عوض شده، ترسوندن دیگه کافی نیست. بذارش باید بچه بدازیم. من هزار تا بچه رو حاضرم بدوزم تا شرکت از بین نره و هر کسی رو که سر راه همش از بین میبره. چی شو؟ پایان نشانی سازی. شما ها رو نمیدونم آقایون، ولی من اشکالات بسیار زیادی اینجا میبینم. ولی چطور؟ میخوام قسمت مورد علاقه مو ببینم، میشه؟ من هزار تا بچه رو حاضرم بدوزم تا شرکت از بین نره. و هر کسی رو سر راهم باشه از بین می. بسیار خوب گرفتید. چیکار میکنید؟ بلم کنین. شما نمیتونید منو دستگیر کنید. حالا دلت خنک شد سالیوان؟ این شرکت رو نابود کردی، کمپانی ایولا مرد، بحران انرژی از اینم بدتر میشه و همش تقصیر توه. همونجا بمونید، شماره یک میخواد با شما صحبت کنه. خبردار. سلام بچه روز. دو سال و نیم کار پلیس مخفی من با کارای تو اون بچه به هدر رفت آقای سالیوان، اما بدون کمک تو نمیتونستیم بفهمیم که سرمنشای همه ی مشکلات خود آب دماغ بود. خب در مورد این بچه فقط میخوام بفرستمش خونش. خیلی خوب، یه در بفرست. یعنی دیگه نبینمش؟ چاره ای نیست سالیوان، 5 دقیقه بهت وقت میدم. به امید دیدار مایک وزفکی. آقا بو خیلی خوش گذشت. برو سعی کن بزرگ شی. دیگه هیچی از توی اون کمد بیرون نمیاد که بترسی. آره بای بای بو کیدی باید بره. چطور دیدی ندیدی آقایون؟ در این مورد نمیخوام هیچ گزارشی ببینم. شاید بگه بقیه جوز بیکاری اونو کارخونه رو تعطیل میکنن. گوش کن سالی، وقتی دیوار رفت بالا قیافه آب دماغ دیدنی بود، دلم میخواد یه کپی از اون نواره داشته باشم. حالت خوبه؟ بس کن رفیق بخند، ما اونو برگردوندیم خونه. البته کارخونه رو انداختیم تو توالت و 1000 نفرم بیکار میشن. تازه مردمو بگو وقتی برق نداشته باشه میان سراغمون. به درک عوضش حسابی خندیدی. خنده؟ این روشنه. الو الو امتحان میکنیم، یک دو امتحان میکنیم. هی شب بخیر، چطوری؟ از ملاقاتت خوشحالم. میخوام بگم از اینکه تو اتاق تو هم خوشحالم. اهل کجایی؟ مهم نیست، تو مهد کودکی هستی ها؟ من عاشقشم، بهترین سالهای عمرم اونجا بودم. بهترین سالها؟ آره ورزشم دوست دارم، من وسطی بازی میکردم، تو وسطی بهترین بودم چون من یه توپ بودم. یه توپ بودم. خیلی خوب باش. خیلی ممنون، یادت نره تمام این هفته رو باهات هستم. مواظب خود باش. بای بای. عالی بود ماکی، تو روز اول کار تونستی کپسول رو پر کنی. بد نبود ها. میدونی فقط کسی که میتونه کارهای کمدی انجام بده از پس پر کردن این کپسول ها برمیاد. آها اینم بگو که خنده ده برابر جیغ انرژی داره و دست ما هم نیست. آخ خرس گوگولی بیا اینجا. شبولی با دخترها دخترها بسه بسه مایکل، تو خیلی جذابی. مجله ها رو آوردی؟ آره اونم یه جابه. جون جونم جون بذاریم عکس من سالی روش هست یا نه؟ باورم نمیشه. خرس گوگولی عکس ما روی جلد مجله است. اوه این عالیه. چیه ماکه من داشتم اینو؟ اگه حالشو داری بیا میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. اما بزن دنبالم بیا. چشم من من چیزه دوزکی نگاه نکنی. بیا بیا بیا بیا دنبال صدای من. بیا بیا بیا بیا بیا دیگی دیگی دیگی ویسا حالا بکن لانا مالک. ببخشید که خیلی طول کشید رفیقتی، جای چوب خیلی زیاد بود. میدونی اون وقتی کار میکنه که همه تیکه‌هاش باشن. ارائه شده در وبسایت دوستی ها. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied you green with it, your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. Nothing to me. Yeah, I would.